اخبار هم داسې نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمال د حمله اراده لري. ورسته بیرته د جنوب و طرف ته وګرځیدي، څو اول د غران و شیلې ته ورسیدي. غران یو شیله ده چې د عصفان او امج په مابین کې ده، او دا هغه ځای وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام دلته شهیدان سوي وو. هغو ته د مغفرت دعا وکړه او بیا بنو لحیان ته ورسیدي. مگر بنی لحیان چې د ډیر بیری په سبب به همیشه احتیاط کاوه او د معلومات د پاره به همیشه جاسوسان درلوده، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ورتګ د مخه کورونه پری ایشو او د غرو و سروته تشتدلی و مسلمانانو نکړه پیدا. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم د دوی په کلی یا کورو کې دوی شپې تیر کړې او شاوخواه ټولیان ولېژلې، خو د بنی لحیان څخه هیڅوک په لاس نه ورغله. او بیا د هغه ځای څخه وعصفان ته ولاړی چې عصفان و مکه مکرمه ته ډیر نږدې دی، او د دغه ځای څخه لس نفر سپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و مکه مکرمه ته ولېژل، چې دغه ډله هم د مکه مکرمه و حدودو ته داخله سو. او داسې خبر نشر سو چې مسلمانانو پر مکه مکرمه حمله وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اجراءات سره کفایت وکي او خپل نفر یې سره یو ځای کړ، بیرته د مدینه منوره پر طرف رهیسو. دا کار فقط د دغه د پاره وو چې خلق پوسی چې اوس حمله زموږ د طرف څخه دي او کفار پر موږ حمله نسی کولای. حالات تغیر وکي، د مخه به کفار او پر مسلمانانو حمله کولې، مګر اوس مسلمانان پر قریشو حمله کوي. په بیرته راګرځېدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه او مدینه منوره په لار کې امر وکړي چې قافله یا لشکر دې توقف وکړي. او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پخوانی قبر ته ودرېدي او په ژړا یې شروع وکړه، ډیر په زور او په شدت سره ژاړي. اصحاب کرام په تعجب کې دي، د اول وار د پاره ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شدت سره ژاړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه قبر سره ډیر وخت کښینستی او بیا راولاړسو. کوم وخت چې قافلې ته ورسېدی، په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورسره وو. نو یې ورته وویل، یا رسول الله، په داسې حال کې مو ولیدې چې تر نن د مخه مو پر دغه حال نه ویلې دلی، و یو پخوانی قبر ته ودرېدې او ډیر شدید دی وژړل، دا قبر د چا وو؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل، دا زما د مور قبر دی، هغه چې د مدینه منوره او مکه مکرمه د لارې په مابین کې وفات شوی و او دلته شخص شوی و. نو ویل، دا زما د مور قبر دی، ما د خپل رب څخه اجازه وغوښته چې د خپل مور د قبر زیارت وکم، اجازه یې راته وکړه. او بیا مې اجازه وغوښته چې ودې ته د مغفرت دعا وکم، اجازه یې را نکړه. نو هغه د اولاد مهرباني چې پر مور یې لري ونیولم. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژړا سبب دغه مهرباني و. که څه هم د ده علیه الصلاة والسلام مور د ده پر دین نه و، مګر دغه شدید ژړا د خپل مور سره د صلې رحمی او مهرباني په سبب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ معلم او لارښوون کوي، انسانیت او شفقت راشي، مهرباني او رحمت راشي، صله رحمی او قرابت راشي. او دا شیان ټوله په ده علیه الصلاة والسلام کې موجود و. زموږ حبیب او لارښوون کوي سخت زړه او بد طبیعت نه و، بلکې رؤوف او رحیم و. بیانو رسول الله صلی الله علیه و سلم تر دغه غزا وروسته څو سریه پر لپسې شاوخوا لېژلې دي چې اوس به په اختصار سره درته بیان سي. اول، د عکاشه رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په شپږم کال کې د ربيع الاول په میاشت کې د مسلمانانو د طرف د بنو اسد پر قبیله حمله وسوه، چې د بنو اسد د قبیله مشر طلیحه ابن خویلد الاسدی و. او دې د هغو کسانو څخه دی چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی وو. دی او د قوم د کفارو ملګری وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلویش نفر سپاره د عکاشه ابن محسن الاسدی رضی الله تعالی عنه په مشری و بنو اسد ته د جزاور کولو د پاره ولېژل. عکاشه رضی الله تعالی عنه چې په خپل دای هم د بنو اسد د قبیلې څخه وو او مسلمان وو، دی په دې سبب ولېږل سو چې دی په خپل قوم او د هغو په لارو کې ښه بلد و. نو ځکه د دغه ټولۍ مشر هم دی و. کم وخت چې دغه سریه هلته ورسېده او بنو اسد بې خبره وه، د جنگ دپاره یې تیاری او آمادګي نه درلوده، نو وغرو ته وختل او هغه پوهېدل چې یه وخت نه یه وخت به مسلمانان پر موږ حمله کوي، نو بیا همیشه خپل حیوانات لکه اوشان او پسونه په غرو کې پټول. اوس چې عکاشه رضی الله تعالی عنه ورغلی او دوی غرو ته وختل، خو په کلي کې نه اوشان سته نه پسونه. عکاشه رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو چې د کلي حیوانات چیرې دي. خو د مخه یې د کلي د نفرو څخه یو نفر نیولی و، د هغه څخه یې تحقیقات شروع کړه چې پسونه او اوشان مو چیرې دي. هغه ویل که ماته امان راکوي زه به پسونه او اوشان در وښیم. مسلمانانو هم قبول کړه، ویل ښه دی ته په امان یې. نو یې مسلمانان رهي کړه، ډېر لرې یې بوتله. څو مسلمانان وبېرېده چې غدر راسره ونه کړي. بیا یې دوهم وار د دغه نفر څخه پوښتنې شروع کړې، ویل ته زموږ سره غدر او خیانت کوې، داسې ځای ته مو بیایې چې هلته یې کمین راته نیولی دی. سړي ویل یا والله داسې نه ده، بلکې حیوانات ته دغه غره تر شا دي. نو مسلمانانو هغه ځای ته نفر ولېږل چې معلومات وکړي. رښتیا هم هلته یوه شیله په اوښانو او پسو ډکه وه. مسلمانانو هغه ټول حیوانات په غنیمت واخیسته او مدینې منورې ته یې راوسته، چې دا د مسلمانانو دپاره لوی غنیمت و. او لکه څرنګه چې د هغه سړي سره وعده کړې وه، امان یې ورکړي، هغه یې پرېښاوه. دوهم، د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه سریه. همدارنګه د هجرت په شپږم کال د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معلوماتي او استخباراتي ډله چې شمیر یې لس نفره وو، د القصه و طرفته چې د بنی ثعلبه د قبیلو ځای وو، ولېږل، چې د دغه ډلې مشر او قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه. بنی ثعلبه هغه قبیله ده چې د خندق په غزا کې یې د مسلمانانو پر ضد د کفارو سره ګډون کړی وو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر دې چې د هجوم او حملې د پاره څوک ورولېږي، دغه لس نفریزه ډله یې د معلوماتو د پاره ولېږل چې هلته وګوري چې بنی ثعلبه د جنگ د پاره آمادګي لري کیا. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راوړي. نو دغه لس نفره د معلوماتو د پاره و القصه د بنی ثعلبه پر طرف رهیسوه. څرنګه چې بنی ثعلبه د خندق په غزا کې د کفارو په ملګرتیا ګډون کړی وو، او په دې خبر و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه د جزاور کولو حملې شروع سوي دي، نو یې ډیر احتیاط کاوه او د معلوماتو د پاره به تر ډیرو لیرو ځایو پورې نفر لېږل. خو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او د ملګرو دا فکر نه کاوه چې د دوی نفر دي دونه لیري راووزي. نو په بیغام زړه رهي وو، ویل چې ورنږدې سو بیا به احتیاط کوو. هلته د بنو ثعلبه د قبیلې څخه سل نفره د معلوماتو د پاره راوتلي وه، او په دغه لسو نفرو مسلمانانو خبر سوه. نو یې کمین ورته ونیوي او په بې خبرتیا کې یې حمله پر وکړه. حتی څوک وایي چې دوی بده سوه، هغو حمله پر وکړه او مسلمانان یې ټول شهیدان کړه، بې له محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه څخه چې هغه هم زخمي سوی و. د کفارو دا خیال سو چې دی هم وجل سوی دی، ځکه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د وجل سو کسانو سره ځان پر مرګ واچاوه. کفار راغله، مړی سره واړول، ټول مړه وه. حتی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه یې هم په پښه ووهه، خو د حرکت نه کاوه، که څه هم دی ژوندی و، ځان یې پر مرګ واچاوه. نو کفارو د دوی سامانونه واخیسته او لاړه. دغه لس نفریزه ډله بې له محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه څخه ټول شهیدان سوه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پروت دی او سترګې نه خلاصوي، ځکه وایي که سترګې خلاصې کړم شاید یو د کفارو څخه دلته ولاړ وي او پوسی چې زه ژوندی یم. نو یې سترګې پټې کړې دي او ځان یې پر مرګ اچولی دی. ډېره موده پر دغه حال پاته و څو یو کړپه یې واورېدی. پوسو چې یو نفر راغلی او د شهیدانو په مابین کې ګرځي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه هغه سړي د مرګ پر حال ځان اچولی دی. دغه سړی چې د وجل سو کسانو په مابین کې ګرځي پوسو چې وجل سوی کسان مسلمانان دي او دی په خپل هم مسلمانو. الله جل جلاله دا مقدره کړې و چې دغه سړی به پر دغه وخت پر دغه ځای تیریږي. کم وخت چې دغه سړی پوسو چې وجل سوی کسان مسلمانان دي نو یې د ځان سره وویل انا لله و انا الیه راجعون. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه چې د دغه سړی څخه دغه جمله واورېده پوسو چې دا سړی هم مسلمان دی نو ویل سړی زه ژوندی یم. هغه سړی هم دی راپورته کوي او هلته یې د زخمو یو څه علاج وروکي او بیا یې مدینې منورې ته راوستي. دلته یې نور علاج هم وسو او جوړ سو. درېم د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه سریه بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه کال د ربیع الاخر په میاشت کې یو څلوېشت نفریزه ډله د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه په مشری و دغه ذل قصته چې د بنی ثعلبه قبیله هلته اوسېده ولېږل. سره د دې چې بنو ثعلبه ویښ او بیدار و پوره احتیاط یې کاوه مګر ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د شپې به تکاوه سهار د سپیدو سره نابو بره حمله پر وکړ. که څه هم حمله د هغو په بې خبرتیا کې و بیا هم هغو وکولای سوای چې د غرو وسرو ته ځینې وتښتي. مسلمانانو فقط یو نفر په اسارت ونیوي او د هغه نورو سامانونه او اوښان یې په غنیمت ځینې راوړه. دا یوه جزا وه چې د بنی ثعلبه و قبیلې ته ورکول سوه او هغه نفر چې بندي نیولی وو مسلمان سو او پریشاو. څلرم وجممت د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت د شپږم کال د ربيع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشری یو ډله وجممت چې د بنی سلیم قبیله هلته اوسېده ولېژل. بنی سلیم هغه څوک دی چې په احزابو کې د مسلمانانو پر ضد په 200 نفرو ګډون او اشتراک کړی وو. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودوی ته د ادب او جزا ورکولو د پاره د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشری یو ټولی ولېژل. زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په دغه حمله کې د مزینه د قبیلې څخه یو شزه ونیول چې حلیمه ورته ویل کېدل. دغه شذې د بنی سلیم د حیواناتو ځای وروښاوه چې په هغه ځای کې مسلمانانو ته د کفارو اوشان او پسونه پلاس ورغله او هلته یې ځینې کفار اسیر ونیول او پاته نور یې وتښتېده. مسلمانانو د غنیمت حیوانات او بنجان مدینې منورې ته راوسته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم و هغې شذې ته چې د مسلمانانو راهنمایي یې کړې وه د دې ځان او د دې میړه او د دې مال وروبخشل. دا ټول حمله پر هغه قبیلو کیږي چې د مسلمانانو پر ضد د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړی وو. پنځم وعیست د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت د شپږم کال د جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوسل او یا نفریزه ډله جوړ کړه چې د دغه ټولي مشر او قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه او دغه ټولي د عیس پر طرف ولېژل چې هلته د قریشو پر یو قافله حمله وکړي چې دغه حمله ته حمله العیس ویل کیږي. عیس د یو ځای نوم دی چې په شمال غرب کې د مدینې منورې واقع دی. عیس به بیا هم په یو بل خوندوره قصه کې درته ذکر سي. عیس د مدینې منورې په شمال غرب کې یو منطقه ده چې د مدینې منورې څخه څلور منزله لري ده. عیس یو غرنۍ منطقه ده چې دغه غرونه ډیر غارونه او ډیر درختي لري. مقصد داسې ځای دی چې د دغه غارو او درختو په سبب کڅوک وغواړي چې دلته پټ سي شپټه دلای سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډله چې یو سل او یا نفر و او ټوله هم سپاره و د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشری و دغه منطقه ته ولېژل چې د قریشو د یوې قافلې مخه ونیسي. ځکه د مسلمانانو اصلي او اساسي دشمنان قریش دي او د دغه قافلې مشر ابو العاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم د زینب رضی الله تعالی عنها میړو چې تر اوسه پر هغه خپل شرک پاتو او د ابو العاص سره د زینب واده تر بعثت د مخه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په غشتنه سوی وو. نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وسو، خدیجه رضی الله تعالی عنها او ټول لونو یې ایمان راوړي او مسلمانان شوه، خو ابو العاص پر هغه خپل شرک پاتس او د بدر په غزا کې د مسلمانانو سره د جنگ د پاره د کفارو په لشکره کې راووتی او بیا د بدر په بنجانو کې ونیول سو. څرنګه چې بنجان په فدیه خلاصېده، نو زینب رضی الله عنها چې په مکه مکرمه کې و د خپل میړه د خلاصولو د پاره مال او د خپل مور خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه عمل چې ودیته ورکړی وو راولېژن. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیل په لیدلو سره خدیجه رضی الله عنها ورپیاسوه، نو یې ابو العاص بل فدیه الکی. ابو العاص هم د دغه نیکی په مقابل کې زینب رضی الله تعالی عنها ته د هجرت اجازه ورکړه چې خپل پلار ته ولاړ شي، چې دغه قصه مې د بدر په غزا کې په تفصیل سره درته بیان کړې ده. نو اوس زینب رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې د خپل پلار صلی الله علیه وسلم سره ژوند کوي. هلته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په دغه ځای کې چې ډیر غارونه او درخت پکې شوه کمین ونیوي. کوم وخت چې د قریشو قافله را ورسېده، نو یې حمله پر وکړه او ټوله قافله یې په غنیمت واخیسته. هر څه چې پکې شوه، مالونه، اوشان او ټول هغه کسان چې په دغه قافله کې و، هغه ټوله بنجان ونیول. بل ابو العاص څخه چې هغه په تیښته ځان ځینې خلاص کړي او مخ پر مدینه منوره رهي سو. خیر، قافله او د هغې سره نیول سوي بنجان مدینه منورې ته راوستل سوه او د پخواني عادت سره سم ټول بنجان د مسجد د دروازې سره وتړل سوه. ابو العاص هم په دغه شپه په پټه د زینب رضی الله تعالی عنها چې د ښځه ده کور ته ورغلی، دروازه یې وټکول، د هاخوا ورته وویل څوک یې؟ ده ویل ابو العاص. ښځه ده د خپل خاوند پر اتاک سره ډیر خوشاله سو، د دې دا خیال سو چې سړی مسلمان سوی دی او راغلی. خو ابو العاص کیسه ورته وکړه، د دې څخه یې وغوښته چې ماته جوار او امان راک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغواړه چې د قافلې مالونه بیرته ماته راک. کم وخت چې خلق د سهار د لمانځه د پاره سره راټول سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه اول تکبیر ووه، مسلمانانو هم په لمانځه شروع وکړه. په دغه وخت کې د یوې شرزي ژغ واورېدل سو چې ویل و ابو العاص ته می جوار ورکړی دی. دا ښځه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها چې خپل خاوند ته جوار او امان ورکړي. اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله وو، جواب یې نسوای ورکولای. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغ سو، نو یې مسلمانانو ته وکتل او ویل تاسه هم هغه واورېده چې ما واورېده؟ مسلمانانو ویل هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والله نه په خبر وم نه چاره ته ویلی و، دا کار زما په بی خبرتیا کې پیښ شو او اوس خبره ستاسو په اختیار ده. هر قسم چې مو خوښوي هغه سی وکي. اختیار یې هغه مسلمانانو ته پریښوي چې قافله ته وتلی و. هغه ویل یا رسول الله، اکرام یې کوو، عزت یې کوو، ټول بنجان یې لکوو او مالونه یې هم بیرته ورکوو. نو یې ابو العاص د زینب رضی الله تعالی عنها د عزت او جوار په سبب پریښاوه او د خپل شخصي مالونه یې ورکړه. څرنګه چې د ابو العاص سره په قافله کې نور امانت مالونه هم ورسره و، هغه یې هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خیرشي او قرابت په سبب ورپریښول. نو اوس د ابو العاص د عزت په سبب د قافلې ټول بنجان پریښول سو، مالونه ورکول سو. ابو العاص چې دغه ښه معامله او نیکی ولیده، د مسلمانانو لمنځه ولیدی، قران مجید یې واورېدی، دا ټول تاثیر پر وکړ مگر مسلمان نسو. نو خپل مالونه او امانتونه یې ورسره واخیسته او مکه مکرمه ته ولاړی. هلته یې امانت مالونه و خپل مالکانو او خاوندانو ته ورکړه. هر نفر ته یې هغه خپل شی پورا ورساوه او بیا یې ټول هغه خلق سره راټول کړه چې د ده سره یې مالونه و. او ځینې وپوښتل چې آیا ما خپل غاړې خلاصې کړې؟ د چا خو به شی نوي را سره پاته؟ هغه وویل هو، مالونه مو پوره را ورسېده، خدای دې خیر درکړي. رښتیا هم امین، صادقه او با وفا سره. نو ابو العاص وویل مگر زه شاهدی ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما نغوشته چې خپل ایمان او اسلام په مدینه کې ښکاره کوم ځکه بیا به تاسو ویلای چې زموږ مالونه یې یوړه او د دغه مالو په سبب مسلمان سو. نو ما دا بهتره ولیده چې ستاسو امانتونه درکم او بیا د خپل اسلام اظهار وکم. بیا نو ابو العاص مدینه منوره ته په هجرت لاړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابو العاص شزه و په هغه اوله نکاح سره ورسره کړه. ځکه تر دغه وخته هغه آیات شریف نو نازل سوی چې د مسلمانو شذو نکاح یې د کوپارو سره حرامول. بیا هم دغه جزایی حمله پر هغه قبیلو شروع وې چې د خندق په غزا کې یې اشتراک کړی و. څرنګه چې دغه حمله کوچنی حمله وې کم خاص واقعات نه دي پکښ پېښلوي نو ذکر کولو ته ضرورت نه وینم. د بنی مستلق غزا د هجرت د شپږم کال د شعبان میاشت را ورسېده. په دغه میاشت کې هغه لو غزا چې د بنی المستلق غزا ورته ویل کېږي پېښ شوه. که څه هم دغه غزا د عسکري لحاظه برداره او اوږده غزا نه وه مګر په دې غزا کې داسې وقایع پېښ شوه چې په اسلامي ټولنه کې یې شور او غوغا جوړه کړه. منافقین پکښې رسوا سوه. په دې غزا کې تعزیري حدود مشروع سوه یعنی پر ځینو ګناه کوونکو په درو سره وهل مشروع سوه. دغې غزا و اسلامي ټولنې ته صفا او کرامت راوړي. دغې غزا و مسلمانانو ته عفت او د نفس پاکي راوړه. دغه غزا د تاریخ او سیرت علما غزوة العجائب بولي ځکه په دغه غزا کې عجبه او نادره حادثه او واقعې پېښې شوې دي. او هغه غزا په دې ډول سره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې حارس ابن ابي ضرار چې د بنی مستلق د قبیلې رئیس و پر خپل قوم او د عربو پر نورو قبیلو ګرځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره خلق سره راټولوي غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خبر د تحقیق لپاره بریده ابن الحسیب الاسلمی رضی الله تعالی عنه ولجي چې دغه خبر صحیح معلومات وکړي. بریده رضی الله تعالی عنه وبني مستلق ته ورغلی او هلته په خپل د حارس ابن ابي ضرار سره ولیده او خبرې ورسره وکړه. بریده رضی الله تعالی عنه بیرته مدینه منورې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې په حالاتو خبر کړي چې هو د حارس د حمله اراده ده. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حارس د حمله خبر یقیني سو نو یې ډېر ژر لشکر سره راټول کړي چې د دغه لشکر مشرتوب په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه. اوس چې د شعبان د میاشتې دوه ورځې پاته وې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی مستلق پر طرف حرکت وکړي خو په دې غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه منافقین هم ووته چې تر دغه د مخه په هیڅ غزا کې نه و ورسره وتلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لشکر کې د مهاجرینو بیرغ و حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د انصارو بیرغ و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د مسلمانانو لشکر د بنی مستلق پر طرف رهیسو. څرنګه چې بنی مستلق هم د جنگ او حمله د پاره ځانونه تیارول نو خود د معلوماتو د پاره شاوخوا نفر هم لیږل چې د اسلامي لشکر خبر ورته راوړي. مسلمانانو دغه د بنی مستلق جاسوس ونیوي او وی وشي کم وخت چې حارس ابن ابي ضرار او د سره ور سره ملګرو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتګ او د دوی د جاسوس د وجل کېدو خبر ورسېدی ډیر زیات و بیرېده او د هغه نور قبیلو عرب چې د سره ملګری سوی و ځنی جلاس و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر سره و مریسعته ورسېدی. مریسع د بنی مستلق د اوبو څخه یو اوبه وي چې په قدید کې د ساحل و طرف ته وي او دلته یې واړول. د کفارو لشکر هم راغلی دلته یې واړول. دواړه لشکر د جنگ د پاره تیار او آماده دي. د مخه تر جنگ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و میدان ته ورووتی او کفارو ته ورناره کړه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایست. خپل ویني مو وساتي، خپل قربان او دوستان مو وساتي، خپل مالونه مو وساتي، یعنی مسلمانان سي زموږ د حملې څخه خلاص یاست. خو هغو د کلمې د ویلو څخه انکار وکي. بیا د دوو لشکرو په مابین کې په غوشو وشتل شروع سوه. پس له هغه څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ځایي حملې او هجوم امر وکي. د جنگ په اولو دقیقو کې د بنی مستلق د مشرانو څخه لس نفر ووژل سوه او بیرغ یې هم ولویدی. کفارو چې دا حال ولیدی په تسلیمېدو یې شروع وکړه. په یوه وار ټول تسلیم سوه. نو د بنی مستلق ټوله قبیله مسلمانانو په غنیمت واخیسته. ټول مالونه، ټول ښځې، ټول اولادونه یې په غنیمت واخیستل سوه. هغه هم په یوه حمله. ټول جنگ تر څو دقیقو زیات نسو. سبحان الله، واقعي مسلمانانو ته دغه سي اسانتیاوي پیښیږي. نو خود ښځې د منځیانو په شکل، هلکان د مریانو په شکل پر مسلمانانو وویشل سوه. قصه اوږده ده. مقصد دا چې د بندیانو په جمله کې جویریه چې د بنی مستلق د قبیلې د رئیس حارس ابن ابي ضرار لروه د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه په حصه کې ورورسېده. او ثابت رضی الله تعالی عنه ورته وویل که دغه نه مال راکه زه دې آزادوم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه مال و ثابت رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او هغه هم آزاد کړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه جویریه و اسلام ته دعوت کړه او دې هم بیل زند اسلام قبول کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا په نکاح کړه. کم وخت چې دا ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجه سو، صحابه کرام ژغ وکړي ول دغه بنجان چې زموږ سره دی دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم اخشان دي او دا نه شایي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم اخشان زموږ سره بنجان یا امریان وي. نو یې ټوله بنی مستلق آزاد او الکړه او هغه هم ایمان راوړي. حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها وای هیڅ داسې شزه نه پیژنم چې د هغې برکت پر خپل قوم تر جویریه ډیر وي. ځکه د دې په اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې په نکاح د دې ټول اهل او قبیله آزاد او پرېښول سوه. بیا یو چا د جویریه رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وکړه چې تا څنګه ژر اسلام قبول کړي حال دا چې ستا ټول قوم د مسلمانانو سره بنجان و او اوس دغه و چې جنگ خلاصو. ډېر رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته وویل تر دغه جنگ درې ورځې د مخه ما خوب ولیدې چې پوره او کامل سپوږمۍ ورونو د څوارلسم سپوږمۍ یا هغه سپوږمۍ چې پوره وي په عربي کې بدر ورته وایي. نو جویریه رضی الله تعالی عنها ویل ما درې ورځې مخکې خوب ولیدې چې بدر یعنی پوره سپوږمۍ د مدینې منورې څخه راپورته سي په هوا په اسمان کې را رهي وي څو راسي زما په غېږ کې ولویږي. نو ما د هغه خوب ترجمه په محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړه. ما ویل دغه هدایت او لارښوونکی دی چې ما ته راځي. نو اصلا اسلام د دې زړه ته د الله جل جلاله د طرفه داخل سوی وو. دا د ام المؤمنین جویریه رضی الله تعالی عنها د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د دې د نکاح او د دې د عزت په سبب د دې د قوم د آزادې دوه قصه وه. اوس چې جنگ خلاصو د بنی مستلق بنجان آزاد سو او رسول الله صلی الله علیه و سلم برته د مدینې منورې و طرف ته رهیسو په لار کې ډیر لوی واقعې پیښ شوه. څرنګه چې دغه واقعو د پیښېدو سبب رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی او د ملګری وه. نو دا لازمه ده چې اول په اسلامي ټولنه کې د دغه منافقینو یو څه افعال او کردار بیان کم. د بنی مستلق تر غزا د مخه د منافقانو رول ورونو موږ مخکې په تکرار سره ویلي دي چې عبد الله ابن ابی د اسلام او مسلمانانو سره حسد او عناد درلودي. خاصه دغه عناد یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات وو. ځکه د اوس او خزرج قبیلو داسې اتفاق کړی وو چې دی د دغه قبیلو پاچا وګرځوي. حتی د د تاج د پاره ملغلری او مریانی جوړ کړی و چې په دغه وخت کې مدینه منوره ته اسلام راغلی او اسلام دوی د دې څخه راوګرځول چې د ابی د زوی متابعت دی وکي نو د ابی زوی دا فکر کاوه چې د پاچهی رسول الله صلی الله علیه و سلام ځنی واخسته د دغه عناد او حسد د هجرت د شروع څخه معلوم او ښکاره وو د مخه تر دې د دې عناد ښکاره وو چې دوی په اسلام سره تظاهر او ښکاروالی وکړي او پس له هغه ښکاره وو چې دوی په ظاهره مسلمان سو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو بوده سپور وو غوښته چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې مریض وو او پښتنې ته ورسي په لار کې پر یو داسې مجلس ورغلی چې هلته د ابی زوی هم ناست وو د ابی زوی پزه ونیول اول پر موږ دړي مکوي او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه مجلس ته قران مجید تلاوت کوي د ابی زوی ویل په کور کې د کښېنه زموږ مجلس وته مرزه د دغه حدیث شریف روایت امام بخاری او امام مسلم کوي دغه عمل یې د مخ تر هغه و چې په اسلام سره تظاهر وکړي او کم وخت چې پس له بدره په اسلام سره تظاهر وکړي بیا هم د همیش لپاره د الله او رسول الله او مسلمانانو لوی دشمنو ټول هم او غم ټول چرت او فکر یې داو چې اسلامي ټولنه څنګه سره وپاشي مسلمانان څنګه سره متفرق او جلا کی او د اسلام کلمه څنګه کښته او ذلیل کی د اسلام د دشمنانو سره دوستی کوله تاسو ولیدل چې د بنی قینقاع د یهودو په مسله کې څنګه مداخله وکړه تاسو ولیدل چې د احد په غزا کې څونه غدر او خیانت وکړي مسلمانان په خپل مابین کې سره متفرق کول او غوښته چې په دوی کې بیره او ګډوډي راولي د دغه منافق د مسلمانانو د خدای سولو د پاره د مک د مکرو او چمو څخه یو داو پس له هغه څخه چې د په اسلام سره تظاهر کاوه د هرې جمعې په ورځ چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبې ویلو د پاره کښېنستی اول به د ابی زوی ولاړ سو او ویل به دغه ستاسي په مابین کې رسول الله دی الله عز وجل په د سره مکرمه او معززه کړاست کومک او نصرت یې کوي خبرې اوري او اطاعت یې کوي بیا به کښېنستی ورسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د پاره ولاړ سو خود ده و به شرمی او سپینسترگی ته وګوري په هغه جمعه چې پس له احد و سره د دې چې هغه لوی غدر او خیانت هم کړی وو بیا ولاړ سو غواړي چې هغه خپل په خوانی خبره وکړي خو مسلمانانو تر کالو ونیوي او ویل کښېنه اې د الله دشمنه تا هغه کارونه وکړه چې ودی کړه ته د دغه خبرو لایق نه یې د ابی زوی د خلق تر اوجو اوشتي او د مسجد وزي د ځان سره وایي کمه د شر خبره خو به مې نوي کړه ما د د ملاتړ خبرې کوله د مسجد په دروازه کې د انصارو یو سړی په مخه ورغلی د ابی زوی ته ویل ویلک ورسه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغفرت طلب درته وکړي د ویل والله نه غواړم چې ما ته د مغفرت دعا وکړي د غرنګ د ابی زوی د مسلمانانو پر ضد د بنی نظیر د یهودو سره اتصالات او ارتباط درلوده دی وو چې هغه ته ویل ټینګ او ثابت و درېږي که تاسو د مدینه منورې څخه وایستل سواست موږ هم در سره وځو او که تاسو سره مسلمانانو جنگ کاوه موږ تاسو کومک کوو د احزاب په غزا کې د او د ملګرو هغه کارونه کول چې د مسلمانانو په زړه کې بیره او وارخطایي پیدا کړي هغه چې الله عزوجل په سوره الاحزاب کې د دوی د نفاق حالات بیانوي او فرمایي و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا یعنی هغه وخت در پیاد که چې منافقانو او هغو کسانو چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وو ویل څه ویل ویل الله او د الله رسول زموږ سره د روم فارس او یمن د فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطای ستلو سره چې پوره ترجمه او قصه د خندق په غزا کې درته بیان سو ترڅو چې الله جل جلاله په څه فرمایي يحسبون الأحزاب لن يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يعني دغه منافقان د کوپارو پر لشکرو ګمان کوي چې په ماته او شکست سره نجتللی او کچیر بیا د کفارو لشکر د جنگ د پاره راسي نو د دغه منافقانو دا خوشه ده چې دوی د شار څخه لري د اعرابو په کلو کې و اوسیږي او هلته یا د هغه ځای څخه ستاسي د حال او احوال پوښتنه کوي او کچیر دغه منافقان په تاسو کې وای نو جنگ به نه وای کړی مگر ډیر لږ هغه هم در یاده پاره. الله جل جلاله د منافقانو د زړو حال شکاره کوي او فرمایي دغه د کفارو لشکري چې د خندق د غزا څخه ناکام ولاړه مگر دغه بیریدونکي منافقان لا تر اوسه هم ندي متيقن چې کفارو ماته وخوړه او ولاړه او کفر زند د کفارو لشکري بیرته راسي او پر مسلمانانو حمله وکي نو د منافقانو دا ارزو او تمنا ده چې د جنگ تر خدمه دو پوري بالکل د شار څخه ووزي او یو لری کلی ته ولاړ سي او هلته د جنگ د حالاتو معلومات د تلونکو او راتلونکو خلقو څخه کوي چې د مسلمانانو څه حال دي او جنگ وکم ځای ته ورسېدي. دغه منافقان د خلې په خبرو او په ښکاره سره ستاسي خیر غشتن کړي خو په جنگ او د خندق په کیندلو کې ډیر کار نه کوي صرف د مجبوریت په سبب او د ریا د پاره په جنگ کې لږ حصہ اخلي. ورونو د کفارو او منافقینو دغه راتلونکو د سیسو ته شمو توجه سي. د رسول الله صلی الله علیه و سلم د زمانه څخه تر اوسه پوري د اسلام د دشمنانو د طرفه دغه رویه او طریقه عملی کیږي. د اسلام دشمنان که يهود و که منافقین و که مشرکان و په دې شپو هده او نن ورځ هم شپو هیږي چې د اسلام کامیابی د اقتصاد په قوت سره نه ده، د اسلحې او د لشکرو د ډیروالي په سبب سره نه ده، بلکې د دوی کامیابی د دوی د دین، د دوی د اخلاقو، د دوی د هغه قوانینو په سبب ده چې اسلامي ټولنه او افراد یې لري. کوپار په هده او په هیږي چې د دغه فیض او نور د دغه کامیابی او سرلوړی منبع رسول الله صلی الله علیه و سلم دی او هغه علیه الصلاۃ والسلام د دغه صفاتو د پاره مثلی اعلی دی. نو کفارو ته پس له دغه پنځو کلو اوږدو جنگو څخه داور معلومه سو چې د اسلام پر دین او مسلمانانو د اسلحې په استعمال سره نسو کامیاب کېدلی نو یې دا پر ځان لازمه کړه چې د دغه دین پر ضد به په اعلامی او تبلیغاتي جنگ جنگیږو، د دغه دین اخلاق او احکام بغندو او د ټولو په مقدمه کې به زموږ د تبلیغاتو اول هدف د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شخصیت وي. څرنګه چې منافقان د مسلمانانو په سپو کې دریم سپو او بل دا چې دوی په مدینه منوره کې اوسېده او دوی و چې همیشه د مسلمانانو سره په تماس کې و نو دوی کولای سوای چې په هر وخت کې د مسلمانانو مشاعر او احساساتو ته حرکت او تغییر ورکړي. نو ځکه دغه تبلیغاتي وظیفه د مدینې منورې منافقانو پر غاړه اخیستې وه چې د دوی په سر او مقدمه کې د ابی زوی عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق و او د دوی دغه تبلیغاتي جنبه د احزاب تر غزا وروسته پر روشانه شکل سره ښکاره سو او دا هغه وخت وو چې رسول الله صلی الله علیه و سلام د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره پس له هغه څخه واده وکي چې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه طلاق کړه. په جاهلیت کې د عربو دا تقلیدی قانون وو چې هر هغه څوک چې دوی به په زویواله سره ونیوي هغه به داسې سو لکه د دوی د ملا او نسل زوی. د دوی په تقلیدی قانون د دغه زوی شزه پر هغه چا حرامه و چې د یې په زویواله سره نیولی وو. نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه منافقینو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد د شر پارولو د پاره د دوی په باطل ګمان دوه اعتراض پیدا سو. اول دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځمه زوجه و او دوی به ویل قران مجید تر څلور شوزو زیات اجازه نه ده کړې. نو دا کار څنګه ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته صحیح او جائز دی؟ دوهم، زینب رضی الله عنها ده هغه چا شزه چې ده علیه صلات و سلام په زویوالی سره نیولی وو، نو د خپل زوی د شزه سره نکاح کول اکبر الکبائر گناه ده. البته دا د عربو د جاهلیت په تقلیدی قانون کې، نو یا په دغه موضوعاتو کې تبلیغاتو ته زور ورکړي او په دغه باره کې قصې او نقلونه جوړ کړه، او دغه جوړ سوي تبلیغات په دونه جوش او شور سره نشر کړه چې متاسفانه نن ورځ هم د هغو آثار په ځینو کتابو او خلقو کې پاتې دي، او دغه تبلیغاتو د ضعیف الایمان مسلمانانو په زړه کې قوي اثر وکړي، ترڅو چې په دې باره کې د قران مجید ښکاره او روشانه آیاتونه نازل شوه چې په هغو کې د دغه قلبي امراضو علاج وو، او د دغه تبلیغاتو پر پراخوالی او ډیروالی دا دلالت کوي چې الله جل جلاله د سورۃ الاحزاب په شروع کې څو آیات د دغه تبلیغاتو د ردولو د پاره نازل کړه، او د سورۃ الاحزاب شروع په دې الهی قول سره وسوه چې فرمایي: یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان عليما حكيما. يعني اي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوازد الله جل جلاله سخبيرجه او د كافرانو او منافقانو حكم ممنه بشكك الله عالم دي او د ش حكمت خاوندي. ورونو نن ورځ هم د عبيد زوی غوند منافقان د اسلام دشمنان او ضعيف الايمان مسلمانان ستا چې عینن هغه د عبيد زوی خبري تکراروي او بیانوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک ذات قسم قسم ناوړه تورونه لګوي. آیا د عبید زوی دغه خبرو د اسلام مخه ونیول؟ او که په ټوله تاریخ کې د منافقانو او د اسلام د دشمنانو خبرو د اسلام مخه نیولې ده، خو افسوس د هغه کم عقله او ضعیف الایمان مسلمانانو پر حال دی چې دغه خبرو تر تاثیر لاندې کیږي او خپل آخرت ته بې له کومې دنیوي فائدې تاوان رسوي او ځان د دوزخ وکندو ته ور اچوي. هو، هلته داسې کسان شته چې دغه خبرو په بیانولو سره په میلیونو میلیونو ډالر اخلي، لکه سلمان رشدي یا د ډنمارک احمق یا نور د دوی امثال. هغه خو اصلا کافران دي، د عبید د زوی اولاده ده، خو د مسلمانانو یې پرڅه چې خپل عقیده په خپل خرابوي او د دوزخ پر طرف په خپل خوښه ورزغلي. ورونو، دا د منافقانو وهغه رول او عملته یو اشاره و چې دوی د بنی مستلق تر غزا د مخه لوباوه او عملی کاوه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی عمل په صبر، نرمی او تلطف سره زغامه او پر ځان تیراوه. عام مسلمانانو د دوی د شر څخه ځانونه ساتل، یا یې د دوی آزارونه په صبر سره زغمل، ځکه مسلمانانو منافقان د هغو په رسوا او به شرم عمل سره پیژندلی و چې هر وار به داسې عمل ځنې پیښ سو چې په هغه سره به رسوا او شرمنده سوه، لکه الله عز وجل چې د سورة التوبه په 126 نمبر آیات کې فرمایي: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. یعنی آیا دغه منافقان نګوري او فکر نکوي چې دوی په هر کال کې یو یا دوه واره په قسم قسم مصیبتو مبتلا کیږي، خو دوی د خپل نفاق څخه نه توبه کوي او نه دوی په دغه ابتلا سره پند اخلي. ورونو، دا خو د منافقانو هغه اعمال او کارونه وای چې د بنی مستلق تر غزا د مخه کول. اوس راسي چې د بنی مستلق په غزا کې د منافقانو رول او عمل واور. اوس چې د بنی مستلق غزا سوه او د اول وار د پاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووتل، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکاره کړي چې د سورۃ التوبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. یعنی که دغه منافقان ستاسو سره په لشکر کې ووزي، نو تاسو ته به هیڅ شی نکی زیات بیل فساده، خرابیه او چغلیه څخه، او خامخا به دوی ستاسی په مابین کې چابوکی وکي په چغلیو او نور بدوی سره، حال دا چې دوی به ستاسی لپاره فتنه او بدی غواړي. نو منافقینو د بنی مستلق په غزا کې دوه واره د خپل شریر نقشه د عملي کولو لپاره موقع پیدا کړه چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشانی په وجود راوړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد بد تبلیغات شروع کړه. او اوس به دغه واقعو حالات په لږ تفصیل سره درته بیان سي. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پر خلاصېدو ده، نو نه غواړم چې موضوع ته ورداخل سم او څلور پنځه جملې خبرې مې نوي کړي او فتنه پای ته ورسیږي. نو به دغه بیان وراتلونکي څلورویشتمې پتې ته پرېږدو انشاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد، يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد، إنك المبعوث رحمة للناس، إنك المعصوم من